राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 9 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंथल। राम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय गोत्री गणय ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः आप बताओ भाई क्या सुना है बोलो। नारायण नारायण नारायण नारायण। सबके लिए सावधानी की आवश्यकता है। संतों की वाणी में आता है कि दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए, एकदम जागृत रहना, जागृत मानो सावधान रहना। हित प्रीति हरिद्र से करिए पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, सदा ही जागृत रहना चाहिए, सावधान। हम लोगों में सावधानी कम है, ऐसे विचार करते हैं। यही सावधानी बरतो, सावधानी। समय तो है थोड़ा, काम करना है बहुत, बिना सावधानी कैसे होगा। और बात इतनी बढ़िया है, एक सावधानी, केवल सावधानी, हर समय अपने समय को सावधानी के साथ अच्छे से अच्छे काम में लगावे, ऊंचे से ऊंचे काम में लगावे हरदम। ये नहीं कि थोड़े समय में करते, थोड़े नहीं, पूरा समय अपना है वो परमात्मा की प्राप्ति में लगावे। संसार का काम तो यूं होता रहेगा, और वो बड़ी सावधानी से करो, भगवान का समझ करके, भगवान की सेवा है। यावन मात्र कर्म सब भगवान ही करो, जैसे यद करो यद अश्नासी यद जो दासी यद यद तपस्या कौन दे तत्पुरुष पदर्पणम, जो काम करते हो भगवान को करो। छोटा बड़ा कोई नहीं काम, छोटा बड़ा कोई नहीं, सबके का सबका काम परमात्मा की प्रार्थना भजना है। कोई काम करो भगवान का काम करो, आवे तो भगवान का काम, जावे तो भगवान का काम। कोई काम करो, झाड़ू दो घर में तो ही भगवान का काम करो, भोजन करो तो भगवान का काम करो, जल पियो तो ही भगवान का काम करो, होश स्नान आदि करो तो भगवान का काम करो, कपड़ा धो तो भगवान का काम करो, अपना नहाना धोना करना वो भी सिर्फ भगवान का काम, हरेक काम भगवान करो। जिस तरह से ये बहना बैठी रहती, इनके काम क्या है कि जब तब कुंवारी रहती है तो पीहर में रहती है, पीर की कहलाती है, पीर के घर को ही अपना घर समझती है। किसी सूर्य से विचार होता आज मरे घर खबर दूंगी तेरा, ऐसा कहती है। परंतु जब पिता और माता कन्यादान कर देते हैं तब वो अपने को शास्त्र की मान लेती है, फिर शास्त्र की मान लेती है तो तो शास्त्र एक एज बांधती है, क्यों नहीं कि दो दिन पीर की हो जाए, कभी पीर ही होती हो क्या, सास ही हो। इस तरह सो संसार में यहां जन्मे तब तो यहां की, परंतु सत्संग मिला तो हम भगवान की। आपको याद होगा मैंने कहा सब चीजों पर तुच्छ धर दो, गहना कपड़ा चीजें वस्तु खाने पीने की जितनी चीजें वस्तु है सब पर तुच्छ धर दो, अपना छोरा छोरी पर भी अपने पर भी सब पर, और भगवान अर्पित हो जाओ। उसी दिन से ये बात पक्की हो जाएगा हम भगवान के हैं। कितनी शोरी बात है, कितनी सरल बात है और कितनी बढ़िया बात है, हम भगवान के हैं। जैसे ये महाराज बैठे मैं हूं, साधु हो गया, साधु हो गया तो साधु हो गया तो हो ही गया, कभी घर की याद नहीं आती, बड़े वर्षों तक याद नहीं आती, कभी कागज नहीं देते, कभी उनका कागज नहीं आता, कभी समाचार पूछते नहीं, घर वाले मर गए एक है जीव है एक पता ही नहीं है। आपको विश्वास होना हो तो आप जाने, हमारे तो ये बात है घर वाले एकदम सगड़े मर जाए तो मर जाओ, और बहुत उन्नत हो गए तो जाओ, धन बहुत हो गया तो बहुत सी बची बात, बड़े कंगले हो गए रोटी नहीं मिलती तो नहीं मिलती, हमारे को याद आता ही नहीं। आप लोग सामने बैठे ना, मन में ही नहीं आती कि कागज नहीं आया, क्या बात है कैसे आती नहीं। जैसे साधु हो गए इस तरह से माताओं बहनों भाइयों सत्संग में लग गए हम भगवान के हो गए, बस हम भगवान के हैं। अच्छे है तो भगवान के, बुरे है तो भगवान के, काम करे तो भगवान का, सोवे बैठे जागे उठे खावे पीवे जो कुछ करे भगवान का, अगर इस तरह से कर दो तो क्या बाधा लगती। आज भी बात मान लो आप कि भगवान के हैं, यह सच्ची बात है। साधु तो होने से साधु हो गए, पहले नहीं थे, परंतु आप तो सब भगवान के हैं। मेरे को ये बहुत बढ़िया लगती है, मुंबई वर्ष और जीव लोग जीव भूत सनातन हम भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मनुष्य सुख राशि, सुन लिया, सुनने स्वीकार कर दिया, हमने स्वीकार कर दिया कि हम भगवान के हैं। आप जितने बैठे हो एक एक भाई एक एक बहन हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। केवल मान लो आप, केवल स्वीकार कर लो, जैसलमेर के राज्य में राजपूत थे, बादशाह ने कह दिया थे मुसलमानों में नाम लिखा लो, केवल कुछ नहीं बनाओ। आज वे कट्टर मुसलमान बन गए, और मुसलमान नहीं वो प्रांति सब गए मुसलमान आ गए। केवल नाम लिखा दो इतना गया जिस सब मुसलमान बन गए, ये बाटी चौहान ऐसा नाम जाति मुसलमान वो चौहान अधिकार थे अभी, और उन्हें व्याकरण ब्राह्मण जाता था, अब एक दो साल में छोड़ दिया, कट्टर मुसलमान हो गए, हिंदुओं के मुसलमान हो गए। आप इस तरह से अगर भगवान के हम ऐसा मान लो तो क्या बाधा लगती है, ऊंधा काम तो कर लेंगे, ये इतने बैठे हैं उनका काम उठा देंगे, चोटी कटा देंगे। ये हो नहीं कि भगवान के हो जाए। अरे भाई आगे क्यों जाओ, दूर क्यों जाओ, नजीक हो जाओ, भगवान के नजीक पहुंचे हो, ये बात तो बढ़िया है। उसे भी और दूर जाओ, दूर भागने तैयार है, चोटी कटाने क्या। पर भगवान के है ये मानने के लिए क्या पर बाधा लगती है। हम भगवान के हैं, कृपा कर, और ये महाराज का स्थान है, हम भगवान के हैं, आप मान लो हम भगवान के हैं, आप भगवान के हो, इसमें संदेह नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सर सूरासी, आप भगवान के हैं, ये सब के सब। अगर ये हम मान ले कि हम भगवान के हैं, आज से स्वीकार कर ले भगवान के हैं, भीतर से मान ले भगवान के हैं, ये पांचों बातें भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से ही ये भगवान के जितने घर वाले उनकी सेवा करते हैं। कितनी शुभ बात है। अब आवे पसंद आवे तो आज मान, आज अपने स्वीकार करो। बहुत बढ़िया, बाबा जी ने हाथ में चले गया, आज ही आज ही अपने सभी हृदय से हम भगवान के हैं। इसमें आपके भलाई भलाई बुराई हो तो कोई बात हो तो कोई पूछो, कोई बुराई होती हो तो बताओ इसमें खराबी है, अब जाए किंचित मात्र भी आपकी खराबी होती हो तो पूछो, खराबी कोई नहीं है तो कृपा करो, हम मान दो भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल, अमल है मल नहीं है, शुद्ध है। और शैल शुक्र राशि, शैल शुक्र हो हम भगवान के हैं। आप कैसे हो, केवल आप स्वीकार कर लो, केवल आप मान लो हम भगवान के हैं। इतनी बात स्वीकार कर लो, क्या बात है, आप पर कोई लाग नहीं, देखे फिर एक एक रुपया दे देंगे, रुपया आठाना चारा कुछ नहीं, एक पैसे भी नहीं खर्च कुछ नहीं, केवल आप अपने मान लो हम भगवान के हैं। बड़ा भारी परिवर्तन होगा, आप मामूली चीज नहीं होगी, भगवान के हैं आप। केवल भूल मिटानी है, जैसे गीता जी में अर्जुन ने पूछा, अर्जुन से पूछा कचित एतत् श्रुतम् पार्थ प्रथानंदन, तुमने गीता सुना, क्या तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न होने वाले मोह से मोह नष्ट हुआ। दो बात पूछी भगवान ने, तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया। अब करी से वचन तो आप जो कहो करूंगा, भगवान बोले नहीं, फिर भगवान उपास नहीं आया। ऐसे आप कह दो करी से वचन तो अब भगवान का करना करेंगे, भगवान के हम कृपा कर दो, कृपा ना आता। आप बहुत सी बात मानते हो, एक बात मान लो हम भगवान के, भीतर से भगवान के हैं। चेतन अमन सहज सुख राशि भगवान के हैं, आपका जीवन विलक्षण हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। भगवान के संबंध मात्र से आप में निर्मलता आ जाएगी। मैं छोटा सा था, साधु हो गया, सेठ मलता एक कर्णों में, उसको बिच्छू खा गया, बिच्छू खा गया, मैंने कहा साथ झाड़ू दो, छोटा सा झाड़ू दो, मेरे को झाड़ नहीं आते, थे जिया राज मना रहा हो गया मना रहा हूँ हाथ फेर दो कुछ जानता नहीं बच्चों खाए गए झाड़ू दे दो थे जिया राज मना रहा हो छुट्टी महाराज का मान लेंगे महाराज है झाड़ू हाथ हाथ में बोलो हाथ में नहीं तो इस दृष्टि में अपने सब भगवान के है ये मान लो तो चार दे मैं कहूँ मेरे को आता नहीं है बिच्छू झड़ जाए बिच्छू झड़ो झाड़ो आता नहीं मेरे भाई बिच्छू झड़ना आता नहीं कहते मना जरो हाथ फेर दो हाथ फेर दो इस तरह से आप भगवान ने मान लो तो क्या करते दूसरे लोग मान लो दूसरे लोग भी चिट्ठा नाम था उसका ऐसे आप भगवान ने अपना मान लो तो क्या थे हमने ये तो मान लो मैं साधु तो हूं साधु मैं दुष्ट नहीं हूं और कुछ नहीं हमारे पास में कुछ जानता नहीं कुछ सुनता नहीं आप मना रहे हो ऐसे आप सब भगवान के हो मैं कहता हूं गीता में लिखा है रामायण में लिखा है उपनिषद में लिखा है आप भगवान के हो ऐसे भगवान के आप स्वीकार कर लो तो क्या बाधा लगे कोई जोर आता है कुछ पैसे लगते हैं क्या परिश्रम पड़ता है क्या पसीना आता है क्या पता क्या बात अलग होती है आपने बेइज्जती होती है लोग खराब कहते हैं कोई तरह किसी तरह की बाधा हो तो बताओ आपका जीवन में रह जाएगा ये सब है सब सब सब बेटी है सब सभी बेटी है सभी है बेटी होगी और फिर होगी बहू होगी अब उस घर ही होगी वहां की माँ बन गई दादी बन गई परदादी बन गई बोझ बन गई वहां की फिर को याद ही नहीं करती माँ के घर पर रहती है तो कहती है भाई को कह दो माँ मेरे भाई को कह दे मेरे पहुंचा दे उनके रोटी की तकलीफ पड़ती है कभी पीहर कहा आपने बोलो इतनी बैठी थी हमारे भाई की तकलीफ पड़ती है रोटी की तो भाई के पास मैंने भेज दो कहा कभी भूल कर गए अभी अपने को चढ़ा मैं हूं ही सासी भी हूं मैं सास है बैठी कभी पेर की चिंता करी है क्या अगर इस तरह से भगवान का मान लो तो आपने क्या बाधा लगती है हार स्वीकार कर लो हम भगवान के हैं भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का काम करते हैं आप काम सब करो जो काम न तो भगवान करते हैं घर का करो खेत का करो बाड़े का करो जो कुछ काम करो भगवान का काम करते हैं भगवान ही प्रसाद पाते हैं भगवान यही पाते हैं और किस लगी है बताओ भगवान का प्रसाद पाया भगवान का काम किया भगवान के है हम और भगवान की जनता की सेवा करी भगवान का है पति है पुत्र है भाई है देवर है जेठ है जितना सास रहेगा सब भगवान का भगवान का है भगवान की आत्मा की सेवा करते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते, भगवान ही दरबार में रहते। ऐसे कृपा करो आप, आज बदल जाओ। रामानंद जी महाराज हुए, संत हुए महाराज, रामानंद जी महाराज 200-300 वर्ष थे बूढ़े, वे जाकर ही स्वर्ग संघ बजा गए, संघ बजाय स्वर्ग सब चेला गया, संघ बजा दिया, संघ बजा दिया जोर दे सब चेला। क्या है जो रामानंद जी महाराज हुए हमारे आचार्य पुराने, संग हो जाए दिया सुना दिया सब जिला। तो मैं कहता हूँ संघ संघ लो संघ बजा दो कहते हो हम भगवान गए, हम भगवान है, हम भगवान है, हम भगवान है, भगवान बाधा होती हो आपके कोई अड़चन पड़ती हो तो बताओ, अड़चन होती हो तो बता दो, कोई अड़चन हो तो बताओ किसी तरह की, और फायदा वैसे आपका अड़चन हमारी शुद्ध कर दो, थोड़ा नुकसान कोई वैसे मन कर दी रुपये वैसे बैठे ना बैठे हूँ और नुकसान हम भोग लेंगे, नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही फायदा है, करो ऐसे राम जी हो जाओ। बहुत काम हो गया, बहुत काम, हम भगवान के हैं। देखो आप लोगों के ब्याह के लिए माँ बाप को बड़ी चिंता होती है, जब आपका ब्याह हो जाता है तो आप घर पर ही बैठे हो और चिंता मिट जाती है, माँ बाप की चिंता मिट जाती है, मारी चिंता होती है रात में नींद उठ जाए कि छोरी बड़ी हो गई क्या करो, अगर वो ब्याह हो गया बस निश्चिंत हो जाए, जो घर वाले से निश्चिंत हो जाए आप निश्चिंत हो जाओ, बदल का लग है आप कृपा कर गई, मान लो हम भगवान के, हम तो भगवान के हैं। मेरा भाई ये दुआ मेरे तो कर धर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो कर धर गोपाल दूसरा न कोई, आप सबके सब भाई बहन सबके सब ही ऐसे भगवान के हो जाओ, भगवान का चिंता मिट गई, माँ की चिंता मिट जाती है छोरी का ब्याह हो जाने से, माँ बाप की चिंता मिट जाती, क्या माजी मैं भी चिंता हमारा चिंता मिट गई, कन्यादान हो गया हमारे कन्यादान हो गया हमारी चिंता मिट गई, अच्छा घर बार अच्छा मिल गया हमारी चिंता मिट गई, बोलो घर वालों की चिंता मिट जाए, खुद की चिंता मिट जाए, नजर मिट जाए, केवल इतनी बात थी, फल क्या पड़ा बताओ, उसमें तो खर्चा लगता है, इसमें खर्चा नहीं, कोटि है खर्चा नहीं, उसमें करोड़ों रुपये लग जाए, लाखों रुपये लग जाए, तब कन्यादान होता है, कुछ खर्चा नहीं, हेंग लगे ना फटकड़ी रंग चका चका है फटकड़ी कुछ नहीं, रंग चका चका है बस आनंद लग जाएगा, निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, शोक चिंता का ही नहीं, हम भगवान के हैं, बड़ी मौज की बात है, बहुत आनंदी बात है, सच्ची बात है, तो भगवान के महान पवित्र हो जाओ, पवित्र शुद्ध पवित्र भगवान के हो गए, भगवान के हो गए भाई, साधु कई हो जाए साधु भी मार पीट करके जा शासन दे दिया। ऐसी मौज की बात है जाओ वैसे वैसा आपका कहना कपड़ा जो है से रखो मत मुंडा होने जरूरत नहीं भगवान के है हम तो झंझट मिट जाती झंझट सब भगवान के हो गए बड़ी प्रसन्नता होती है मन में क्या भगवान के हैं हम भगवान के हैं भगवान के हैं हमारी चीज वस्तु सब भगवान की घाटा लगे तो भगवान का नफा हो तो भगवान का छोड़ा चल रहे तो भगवान का कोई घर में मर जाए तो भगवान का अपने तो मौज करो अगर साधु साधु जी की सेवा करो जो तो काम करो सब करो भजन काम करो कोई काम हो सब भजन है भगवान का काम करते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का काम करते हैं दरबार में रहते हैं जैसे अभी भगवान पर एहसान करो भगवान पर कि आपके दरबार में रहते हैं आपके घर में रहते हैं चोरू रत्नगढ़ आदि में ब्राह्मण गुरु होते हैं ब्राह्मण को महीना देते हैं ये बड़ी बड़ी हवेली भाव रहने वाले थे पैसा दे हुए जोर क्या हुआ ऐसे राम जी आपके घर में रहते हैं भगवानों कैसे रहते हैं बना आपके घर में रहते हैं आपका काम करते हैं आपका प्रसाद पाते हैं प्रसाद का भी महात्म है ठाकुर जी का प्रसाद कर्ण मिल गई है आपका प्रसाद पाते हैं आपका काम करते हैं तो ठाकुर जी के घर में रहो ठाकुर जी का काम करो ठाकुर जी का प्रसाद पाओ ठाकुर जी की सेवा करो पालन करो तो ठाकुर जी की बधाई स्त्री पुत्र भाई संबंधी कुटुंब सब ठाकुर जी के हैं सेवा करते हैं सज्जनो झंझट मिटी सभी जा मात झंझट ठाकुर जी काम करते हैं केवल अपने को बदल देना बदल दिया बस आपके घर की कन्या अपने बदल देती है बदल दिया बस अब भाई सास नहीं हुई अब भाई सास नहीं हुई चिंता मिट गई सभी घर की चिंता मिट गई तो आप रे और घर वालों की सब चिंता मिट गई हमारे घर वाले कोई हमारी चिंता को मत नहीं ना तो मेरी करो चिंता ना हमारी करो चिंता जयराम जी की हमारी चिंता कर रहे हैं ना मेरी चिंता करा ना ये करा दोनों काम ठीक हो गया सीधी सीधी बात ऐसी बात मारी भीतोड़ी बात है बीती हुई बात है आप ऐसे बढ़ जाओ ऐसी बात है मेरी बात सुनी माता जी ने तो पढ़े पढ़ाई करे पढ़ाई करी उसे हुंडी कमाई गए मैं तो राम मंदिर के लिए भेजी हो पढ़ाई क्यों पढ़ाई करना है हुंडी कमाई क्या कमाई क्या बात पढ़ाई करी क्या खर्च मैं तो राम मदन करने वास्ते सत हो गए। बोलो पढ़े जिसमें गए पढ़ कर क्या करेगा, होंडी कमाई, अब होंडी कमाई है और तो है सुनो जी है पढ़ रहा वो नहीं भजन तो पता सही नहीं जाता पढ़ रहा है कहीं पैसा कमाए होंडी कमाई तो फायदो ही पढ़ने में फायदो जो फायदो ही मारो तो बहुत फायदो शरण आए बहुत सुख पाया भगवान के शरण आया पर शो हो गया झंझट मिट गई। हरिप्रसाद जी को मैंने कहा भाई आप लोग बड़ा सूरवीर हो चेह पे नरे लगी कि छोड़ा छोड़िए चे कहीं सगाई कहीं बार कहीं न मारे बड़े वर्ण में कोई क्या करो सगाई कर नहीं कर जानो नार हमारे से ऐसा होता नहीं मेरा अब बहुत सूरवीर हो थे भी सूरवीर हो जाता ब्याह हो तो थे भी जाता खाऊंगा कोई मैं तुम्हारे मुफ्त में रोटी भी मुफ्त बना ला कपड़ा भी मुफ्त में टिकट भी मुफ्त में मकान भी मुफ्त में सगल चीज मुफ्त में कसवाणा बने लोग गर्द करे रोटी भी देवे भोजन भी देवे चीजों भी देवे ये गर्द करे बोलो काम करा नहीं रहती मात्र मैं खेत में काम करा नहीं घर में काम करा नहीं कृषि बहुत ही बात है आप लोग ही हो जाओ घर में बैठे जहां हाँ वहीं बैठे रहो वहीं बैठे रहो भेद से बदल दिया भाई अब कन्या आपके घरे ही बैठी है पर वह बदल गई ब्याह हो गया बदल गई बहुत बार कहा मैंने कि आप जाओ तीर्थ यात्रा में भाई वहीं जा लू माँ ही जाओ है मेरे पिताजी है आप तीर्थ यात्रा मैं भी जा लू तो भाई मैं ले जाऊं खरतरी कोई बात नहीं पर तेरे ससुर को पूछेंगे अरे बेटी तुम्हारी ऐसा तो वो पूछे क्यों बेटी पर तेरे ससुर कह देंगे तो ले जाएंगे हम खर्चे की कोई परवाह नहीं पर तेरे ससुर को पूछेंगे अरे बेटी आपके सब चिंता मिट जाए शोक मिट जाए पक्की बात है एकदम सच्ची बात है जो ठाकुर जी को हो जाओ सब वैसा संसार में हम मर गए संसार में जीते थे संसार से अब भगवान के हो गए अब जो होगा सो होगा भगवान का होगा जो हमारी कोई चिंता नहीं हमें कहना बोल कैसी मौजी बात है मैं आपके गड़बड़ी की बात बताओ कैसा गड़बड़ी हो जाए क्या गड़बड़ी ब्याह हो गया गर्मी हो गई और ठाकुर जी हो गया बताओ अब हम हमारे भाई न मरेंगे हम क्यों मरेंगे राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है। राम मरे तो मैं मरूं, मैं क्यों मरूं इसलिए? राम जी तो बैठा रहे, हम मर जाए ये होगा नहीं। अब राम मरे तो मैं मरूं, हम तो राम जी के हैं, हम तो राम जी के हैं। मस्त हो जाओ, कैसी मोजी बात है। अब इतने आने की बात है, नहीं मानो तो मैं क्या करूं भाई। अब नहीं मानो अब थोड़ी मर्जी है, मान लो तो बड़े आनंद की बात है, कोई बाधा नहीं है। आप सब चिंता में चाह, सब फल पेट में चाह, सब मिट गया भाई। क्या चिंता है, क्या फिक्र नहीं पड़े, हम भगवान के हैं। ऐसी बात है पक्की, मुझ जा भगवान के अवतार, भगवान के। बहुत मौजी बात है, बड़ी मौजी बात है। केवल मन से मान लो, केवल मन से। ना वेश बदलना है, ना कोई देश बदलना है, ना घर बदलना है, मन से मन बदल दिया। अब भाई हम भगवान के, भगवान ही बन जाओ। जीवन बदल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। हम भगवान के हैं, शुद्ध हो जाओ, निर्मल। और अब पवित्रता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, निश्चिंतता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। बड़ी आनंद की बात है, हम भगवान के हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं। अरे कुछ नहीं बदलना, केवल भीतर से भाव बता दो और है जाग ताही दो। आपके छोरा छोरी जावे सही, अब ठाकुर जी हो गए बस। चोटी कटा ली, बड़ी गजब की बात है। तो ऊंदा क्यों साला, ऊंदा ऊंदा साले में था लाज को नहीं आवे, शर्म को नहीं आवे, छोटा साले में शर्म क्यों आवे। इनमें खराबी है, चोटी कटाने में तो खराबी है, बहुत खराबी है। आपका दान पुण्य धर्म सब खत्म हो जाता है, कोई लाभ नहीं है। अरे मेरे का और जगह में फायदा ही फायदा है, नुकसान रहते थे बताओ जी, बताओ बताओ, कोई बताओ एवं नुकसान बताओ। ऊंदा काम चोटी मत बताओ, चोटी जगा लो, कृपा करो, आ कृपा करो चोटी। और भगवान का मन है, हम भगवान के। ईसाई लोग इतनी चतुराई से काम करते हैं, मुसलमानों की तरह तंग करेंगे, मार देंगे, मुसलमान पर जाओ मार देंगे। मुसलमान जबरदस्ती करे, ईसाई भीतरे भीतरे करे, आपने खुद की अरुचि कर दे, चोटी पर अरुचि, धोती पर अरुचि, सब अरुचि। बड़ा भारी आपका नुकसान है, बड़ा भारी, मामूली नुकसान नहीं है, बड़ा भारी नुकसान है। वो माने नहीं आप, और फायदा नहीं जाओ मानो नहीं। आपके नुकसान की बात हटावा वो आप मानते नहीं, फायदे की बात है वो मानते नहीं। अब बोलो क्या करें, बताओ। बहुत फायदे की बात है, भगवान की आमना है। मस्त हो जाओ, रात और दिन आनंद मौज मस्त रहो। भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं। निर्मल हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, कोई भी पाप की बात के ना भाई कर सके। हम भगवान के हैं, भगवान के हम तो हम भगवान ही हो गए। खाना पीना खराब नहीं करेंगे, भगवान के हैं। हमें बहुत रक्षा होगी। राजपूत में कोई कंठी ले देता है तो लोग कहते भाई कंठी ले ली, अरे कंठी भाई विचार छोड़ दो, खाना पीना मत छोड़ दो। तो इस तरह से आपके लाभ की बात है। कुतिया गलिया में बयान है कूटे पर एक पटियो बांधे इतना रक्षा हो जाएगा। बताए धजा बंद है खेजड़ी खेजड़ी खेजड़ी धजा बंद है खेजड़ी काटक से कैकू हो रामा राम प्रताप से क्यों नहीं निर्भय हो। खेजड़ी भगता बाजी को काटते रहे, काटते भी देवता की खेजड़ी दिमाग धजा बंद जाए। रोटी मिलती है मुफ्त में, वो तुम्हें काम लगता है। सच्ची बात है। आप परिचित जगह में गए आप रोटी मिल जाती चांद साधु है लेते हैं। हम कैसे हैं कैसे नहीं है पता नहीं, केवल साधु जान करके रोटी देते हैं। पुष्कर जी से अजमेर से ब्यावर गए थे पैदल ही से, शिवराजी महाराज थे और मेहता तो हुई जैसे भिक्षा मांगनी खा ली अंत मस्त रहे मस्त थे। मिल जाते रोटी मिल जाती लोग सुबह कैसे मिलो मेरे पास अच्छी तरह आनंद रहता मौज आनंद रहता कभी सोते थे कभी ठहर जाओ ठहर जाओ आटे ठहर जाओ मन से साधु हो गया मौज हो गया आनंद हो गया। अकेला अकेला फिर मैं अकेला अकेला साथ में कोई थे मौज आनंद है। आप अपने आप को भगवान का समझ लें, भगवान का मान लें। आप कृपा करो ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर के अंश हो आप, खास ईश्वर के बड़े घर के हो मामूली नहीं हो, परमात्मा घर के हो सब हम भगवान के हैं। अपने पिता का मानने में क्या अर्ज है, दोष क्या है, लाभ है दोष होती अंत रहेगा मोल देंगे। भगवान की कृपा है, आप है जो ही बैठे उस घर में ही वहां ही रहते हुए केवल भाव मान लो भगवान के हैं, भगवान के पवित्र हो गए निर्मल हो गए शुद्ध हो गए, आपके दर्शनों का पुण्य होगा, दर्शन करने वालों का पुण्य होगा, प्रसन्न रहो आनंद में भगवान के। अब निर्माण नयन कड़कड़ी खाया, क्या कभी कोई अर्जन आया, कोई भगवान ही भगत है। आनंद बहुत है, आनंद बहुत है, भगवान के होकर पिछड़े आनंद बहुत है, बहुत है। स्वदेशो भवन त्रय माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवन त्रय। तीन लोग अपना देश है बस, माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवन त्रय। चाह कहीं टू मैं भगवान हमारे भगवान हम है, हम भगवान के हैं, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। कोरा आनंद है, कोरा आनंद, कोई तकलीफ नहीं, केवल आप मान लें, केवल आप स्वीकार कर रहे हैं भगवान के हैं, भगवान के हो आप, नहीं मानो तो भी हो और मानो तो भी हो, नहीं मानो तो भी हो भगवान के और किसके हो, अरे स्वीकार कर दो तो आनंद हो जाए, हम भगवान के हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए मेरे उपजाए हुए, भगवान के सब मेरे को प्यारे लगते हैं, अपना संतान सबको प्यारा लगता है भाई, भगवान के है, आनंद में रहो, मौज में रहो हरदम। लाभ भी लाभ की बात है, कौन लाभ की, ऐसी बात है। आपके संबंधियों की चिंता मिट जाए, आपकी चिंता मिट जाए, ऐसी बढ़िया चीज है, भीतर से मान लो, ऊंधा मत चलो, ऊंधा मत चलो भाई, छोटा चलो, छोटा भगवान की तरफ चलो, भगवान के हम तो भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। कोई शंका भी बोलो, इनमें कोई बाधा लगती हो वो बताओ, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं रहना नहीं, अपना है जो जो मर्यादा पर चलना, ठीक तरह से मर्यादा में रहना, भगवान का काम करना, भगवान के हरदम बने रहे, हरदम आपका भाव दूस हो जाएगा, भाव कन्याकुमारी नहीं रहती, वो विवाह हो जाता, विवाह गोद चले जाते हैं उसी माँ को मान लेते हैं, साधु हो जाते हैं और गुरु जी को मान ले, बस बढ़िया बात है। हृदय से स्वीकार कर लो भगवान के, आप जहाँ हो वहां ही बैठे बैठे हम भगवान के, कोई वेश बदलना नहीं, कुछ लड़ा नहीं लेना नहीं, केवल भाव बदल दिया, हम तो भगवान के ठाकुर जी के हैं, मौज हो गई। ऐसे आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है, मस्त हो जाओ, मस्त गोपाल जी हम तुम बाल सखा तुम और नहीं मैं और नहीं, गोपाल जी तुम हम बाल सखा तुम और नहीं मैं। अच्छा भगवान मान लो तो क्या हाल है आपके, क्या हाल होता हूँ। तुम हमारे हो, मैं तेरे हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। नानक जी महाराज जी सुने, नानक जी महाराज व्यापार करते थे, जो बस तो थे एक 11 और 12 और तेरा हूँ। अरे पिता करते क्या है, कितना डाल दिया, तेरा हूँ। खुशी होगी, प्रसन्न हो गए, ऐसे आप लोग भी मस्त हो जाओ, तेरा हूँ। बताओ कोई बाधा बताओ ना, बताए सोचना दे दो, सोचना दे दो, जो भाई कीर्तन करो, शांति से कीर्तन करो, नाम नाम।